राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 19 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन सरल भी है, सर्वोत्तम है शरणागति, और सुगम भी है। जिसके मन में अभिमान होता है उसके लिए कठिन होती है शरणागति। मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, वर्ण का आश्रम का विद्या का योग्यता का बुद्धि का अभिमान होता है, वो शरण नहीं हो सकता। तो अभिमान नहीं हो नाथ में आपका बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुम आज। भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, तो भगवान का होकर ये बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। खूब ख्याल करें इसमें। अगर आप कृपा करके मान लें इस बात को तो बहुत ही आपकी कृपा मान होगा, बहुत बड़ी बड़ा एहसान हो मेरी पर। केवल इतना ही है, जैसे कुंवारी लड़की ब्याह होने पर मैं कुंवारी नहीं हूँ, कर कुंवारी क्या मानती, मैं कुंवारी हूँ, कुंवारी नहीं हूँ। ऐसे भगवान का हूँ मैं, संसार का नहीं हूँ। संसार किस बात में नहीं हूँ, संसार का सुख लेने के लिए नहीं हूँ, सेवा करने के लिए हूँ। सेवा तो करूंगा, चाह कुछ नहीं रखूंगा, संसार से कुछ चाहना नहीं है। ये बात इतनी बात है। और न चाह न कर में संसार आपकी सेवा करेगा, और वास्तव में सेवा चाहने वाले की सेवा नहीं करता संसार। संसार की चाहना न करने वाले की सेवा बहुत बढ़िया करता है, परंतु बढ़िया सेवा करेगा इस बात को लेकर के नहीं। ये लोभ हो गया, कामना हो गई, मैं भगवान का हूँ, संसार से भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक तरफ संसार एक तरफ भगवान, तो भगवान बड़े हैं, संसार बड़ा है, तो बढ़ेगा शरण ले लिया, छोटे की जरूरत क्या है। अब छोटा और बड़े के साथ आ जाएगा, भगवान के शरण लेने पर सब लोग खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। और संसार में जो मेरापन करता है ना, उसे संसार डरता है। अरे मेरापन ना करे, भगवान से मेरापन हो तो संसार राजी होता है, संसार का भार उतर गया। ये चाहे समझ में आवे नहीं, सब जैसे संसार मेरा है, ये पत्थर है, पत्थर जैसे किसी पर पत्थर रख दे ऐसे मेरापना ममता कर देता है, ये पत्थर रख देता है। तो पत्थर मत रखो, खुला छोड़ो, मेरा नहीं है सेवा करूंगा, सेवा करने के लिए मेरे है, अपने लिए मेरे, अपने लिए भगवान है। तो भगवान के अंश है, तो भगवान के ही हैं हम, या भगवान ही हमारा है? संसार का शरीर है, शरीर संसार का है, तो संसार के शरीर को संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप जो भगवान का है भगवान ने दे दी। इतनी बात बहुत ही सुगम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, करके देखो आप। प्रत्यक्ष आप गो धर्म में प्रत्यक्ष फल है इसका। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे लिए भगवान ही है, मेरे लिए संसार नहीं है। संसार शरीर के लिए हो सकता है, मेरे लिए संसार नहीं है, मेरे लिए भगवान है। तो संसार और सामग्री संसार को दे दो, दे देने का मतलब क्या, छोड़ देना नहीं है, मन से मान लो कि नहीं है। जैसे यहाँ आकर बैठ गई, स्टोर बैठे है, ऊपर छप्पर भी है, बिछौना भी है, सब सुनता है, परंतु स्टोर को सदा के लिए अपनी मानते हो, बैठे है भी सर देंगे हमारी नहीं है। संसार की सामग्री, संसार की सेवा करना और अपने भगवान को हो जाना। जो भगवान के हम है तो होना क्यों पड़ता है कि संसार के मान लिया अपने को, जो संसार अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो अपना भगवान उसको भूल गए। इसे अपना मानने पर जो अपना है वो भूल जाता है। लड़की पीहर की है, ससुराल जाते रोती भी है, मुंह भी रखती है माँ से, पर ससुराल रहते रहते रहते इतनी वहाँ रस बस जाती है, बेटा है, पोता है, पटपोता है, यहाँ की हूँ मैं तो, ये याद ही नहीं है तो पीहर क्यों सुपने में। इस तरह भगवान का हूँ, संसार को ये याद ही नहीं आना चाहिए। आप देखो कितना सरल है, अरे आप मान लो, मानने में आपको ना हो तो हे नाथ मैं मान लू, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं आपको और इसे अलग हो जाऊ, इक्के तरह हो जाएगा भगवान की कृपा से। हो राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो, संसार का होकर नाम जपने से उतना लाभ नहीं होता, लाभ जरूर होता है किसी तरह से। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल निषिद्ध हो, पर भगवान का होकर भजो आत्मिक्ष बात होगी। भगवान अपना पर है, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए है ही नहीं, उसको अपना और अपने लिए मान लिया, ये गलती हुई है, ये खास गलती है। इस गलती को सुधार दो, बहुत लाभ होगा। और जितने संत महात्मा हुए वे सब राजी होंगे, भगवान राजी होंगे, सब राजी होंगे, आप न्याल हो जाओगे, लोक और परलोक ठीक सब ठीक हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सुगम बात है, कैसी सरल बात है। मान लो लड़की पति को अपना मान लेती है, मानने पर वही हो जाती है, वहां होते रहते रहते रहते रहते मार दादी परदादी हो जाती है, सास की बात याद ही नहीं रहती, ऐसे संसार की याद ही नहीं रहेगी, फिर में पड़ी है मैं बात याद नहीं। इस तरह से भगवान का हूं मैं, सच्ची बात है। इसमें आपको बहम हो, धोखा हो तो पूछ लो, धोखा ही होगा, पर आप संदेह और पूछो, कभी कहीं फजीती नहीं हो जाए, बेइज्जती नहीं हो जाए, ऐसा हो तो पूछो, बेइज्जती हो जाएगी, फजीती हो जाएगी, क्या रोटी नहीं मिलेगी, क्या नींद नहीं आएगी, क्या दुख हो गया, पीड़ा होगी, क्या पसंद आएगा, क्या बात है, कोई हानि हो तो पूछो। संसार की आशा रखते सेवा करोगे, संसार राजी नहीं होगा, और संसार की कुछ भी सेवा नहीं करोगे, नहीं कुछ भी अपना अपना नहीं करोगे, सेवा करोगे तो संसार राजी होगा। ममता रखने से और चाहने से संसार राजी नहीं, नाराज होता है संसार। अगर आप ममता चाहना नहीं रखो तो संसार सेवा करके राजी होगा, फिर सेवा करेगा, सेवा करेगा राजी होगा। ऐसा होकर ममता करोगे तो सेवा करेंगे नहीं, राजी होंगे नहीं। असत्य एक झूठी बताओ भाई, एकदम सच्ची बात है। जितनी जितनी संसार की सेवा करता है उतना वो ठीक होता, राजी होते संसार। जितनी जितनी ममता करता है, सराहना करता है, उतना संसार ठुकराता है। तो लोग और प्रलोक सब सुधरते हैं, केवल भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। केवल स्वीकार कर लो, सच्ची बात है, मैं संसार का हूं। ऐसा होकर संसार का होकर भगवान का भजन करते हैं तो भीतर भीतर से आवाज नहीं आती, वो नकली भजन होता है। भजन करें भगवान का, जब बना रहे संसार का, संसार का होकर, संसार भगवान का होकर और संसार को भगवान का समझकर सेवा करो, तो भगवान के संसार की सेवा करने से भगवान राजी हो गए। आपके बालक का पालन पोषण करे तो माँ बाप राजी होंगे कि नहीं, तो भगवान के तो बालक ऐसे नहीं, सब भगवान के, सब मम उपजाई, मम प्रिय मम उपजाई, सब भगवान को प्यारे हैं, भगवान को पैदा किए हुए हैं। तो इसी सेवा से भगवान राजी होंगे और अपना पन राजी होंगे और अपने निहाल हो जाएंगे। सेवा से नहीं चाहो कुछ संसार सेवा करेगा, अच्छा हो तो सेवा नहीं करेगा। ये बात आपको पता है नहीं, है बात सच्ची है एकदम। संसार की सेवा करो, अच्छा हो मत, भगवान की सेवा करो और अपना मानो। चाहो मत भगवान से है क्या, चाहना तो भगवान से दूर होना है। करोड़पति का लड़का 10,000-20,000 पिता से मांगे तो अर्थ अलग होना है, करोड़ तेरे ही तो है, मांगना अलग होना है भगवान से। भगवान के साथ रहेगा, अलग क्यों मांगे भगवान हमारे, ऐसा कोई है नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। जैसे भगवान हमारे है, ऐसा ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना संबंधी कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, भगवान के शुद्ध सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सुध है भगवान। तो कैसी बढ़िया बात है, वो भगवान हमारे, तो हमारे मानने से भगवान जारी होते, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सच्ची बात है। सच्ची बात सदा ही राजी करने को होती, सबको सुख देने वाली, कोई न समझे थोड़ी देर तो भले तो खुआ दो, पर सच्ची बात सब राजी होते। तो भगवान के होकर है तो शरण हो जाए भगवान का हो, अरे भगवान ही मेरे है। पहली बात हूँ मैं भगवान का हूँ, इसी हाल में भगवान मेरे है, फिर भगवान ही है, ऐसा हो जाएगा। पहले मैं पीर के नहीं हूँ, शास्त्र की हूँ, और फिर शास्त्र मेरा है, फिर शास्त्र में खत्म हो जाता। बेटा पोता मेरा है, बहू नहीं कह सकती मेरा है, मैं इनकी हूँ, माँ है, दादी है, परदादी के दिन मेरा है। ऐसे परिवार भगवान को हो जाओ, फिर भगवान को मेरा मान लो, भगवान मेरा। तो पहली बात है मैं भगवान का हूँ, मैं शास्त्री की हूँ, अब शास्त्र मेरा है, परदादी हो जाती है ना, मेरा है सब, मरिया है बेटा, हर पोतार परपोतार भगवान सब मेरी है, मेरी ऐसा भगवान मेरे, भगवान मेरे, अच्छी नहीं बात है। इसे भक्त में फैल जाए, खत्म हो जाए, शास्त्र जाता है, खुल जाती नहीं, ऐसे भगवान ही रहेंगे आप लोग ही नहीं। ये आखिरी बात, आखिरी बात, न मैं हूं न मेरा है, केवल तू है और तेरा है, बस पूर्ण हो गया, फिर पूर्ण हो गया, फिर कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान का आयुष है, भगवान में मिल गया। अब चाहे कौन करे, कैसे करे, क्यों करे, किस लिए करे, एक मारवाड़ी कहावत है, ये स्त्री है लड़ती है, घर वाले लड़ते हैं, फिर तब पति भी लड़े तो कहती ऊ भी आऊ राडी जासू, आप जानते हैं कहावत है ये, ऊ भी आई हूँ राडी जाऊ, मतलब क्या कि जानकर आई हूँ पर मुर्दा मुर्दा उसे लेते हूँ आडी जाऊ, ऊ भी चाहिए, ऊ भी उधर चाहिए, और यहां तक कह देती है कि आप नहीं लाए, आपका बाप लाया मेरे को, मैं छोड़ू मुझे, तुम्हारा बाप लाया मेरे को, कैसे सुन जाऊंगी, तो भगवान का बाप लाया है मेरे को, भगवान बाप जान दे बोलगा, भगवान बाप ने ओढ़ गो बने, भगवान का बाप मैं महात्मा संत, संत मेरे मुकुट मणि, संत तो कहते तुम्हें वो माता, भगवान के तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, भगवान ने घाटा बाप बाप का यह है, वो घाटा पूर्ति भगवान संत करते हैं, संसार की पूर्ति संत करते हैं, भगवान की पूर्ति संत करते हैं, अपनी पूर्ति भी संत करते हैं, तीनों को निहाल करते हैं। तो बोलो तर बाप लाया है मेरे को, किसी मौज की बात है, हक लगा दो, अब तू भगवान है, हमारे भगवान है, हम भगवान के निहाल लोगे, निहाल बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की, होय नाम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप का बड़ा विशेष असर पड़ता है, भगवान का नाम होने पर भी नाम जप का लाभ तो होगा, पर माँ माँ करता है, पर जिस माँ का वो करता है उस माँ पर असर पड़ता है, दूसरी कई माँ बैठी है जिसके बालक का सबका नाम माँ है, वो कह मैं भी माँ हूँ, ना मेरी माँ नहीं है, माँ तो किसी होगा, हमें क्या मतलब, हमें तो मेरी माँ चाहिए, बाल तो अपनी माँ से ही राजी होता है ना, तो माँ नाम से राजी हो जाएगा, मेरे को छोरा माँ कहते हैं, मैं नहीं कहता, कहते है, कहते है। मेरे को तो मेरी माँ चाहिए, ऐसा भगवान मेरे चाहिए, भगत के बस में होते आए भगवान, माँ बालक के बस में हो जाती है, बालक रोए तो सासुर ससुर देवर जेठ धर्म सब गए, बच्चा रोता है, ये बच्चा काम करता नहीं, खर्चा करता है, ये काम करने में खोटे करता है, तुम भी पहुंचे के पक्ष में, माँ सब काम करती है, पक्ष में कोई नहीं तो हमारे पक्ष हो जाएगी, राम जी देव जेठ हुई है, संत माता देव जेठ, संत माता माँ बाप हुए, जैसे इस भक्त के लिए तुम्हें वो सर्वम, ऐसे भगवान के लिए तुम्हें वो सर्वम, माता पिता भाई बंधु भाई, बोलते भगवान के तो देख तेरे संसार में फंस गया, तो ये भगवान को सुहाता नहीं है, पहचान क्या टिकट रहेंगे नहीं, कितना ही समय जोड़ दो संसार में टिकट नहीं देंगे, भगवान सुहाता नहीं है ये, मोहदास का है नराशा, तो मेरा कहा होगा तो ठहर नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, समझे कहीं जाओ ब्रह्म लोग तक, आप ब्रह्म लोग का पुनरावृत्ति न, यार माओ पे तो पुनर्जन्म न मिली, भगवान यहाँ चला जाओ, ठीक है न तो भाषित सूर्यो न शशांक भाव का यदि तुम्हारा निवर्तन दे तद धाम पर वो पर्व धाम है अपना। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है। राम को नाम जप, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, तो पहले मैं भगवान का हूँ, मैं शास्त्र की हूँ, फिर तो मेरा है, फिर मेरा संसार का मैं मेरा बांधने वाला, भगवान को मैं मेरा उद्धार करने वाला। फिर बस हमने छोड़ दिया भाई, बस भगवान ही भगवान कहेगी, मैं हूं ना मेरा है, क्यों तू है और तेरा है, तेरा हूं जी, तेरा हूं ना, तेरा हूं जी, तेरा हूं। नानक जी महाराज ने कहा, नानक के पिता ने कहा कि धान तोलते लोगों को तो एक आओ दो आओ तीन आओ चार आओ पांच आओ दस आओ ग्यारह हो जी ग्यारह हो बारह हो बारह हो तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह। अब तेरा कर तो भगवान याद आ गया, अब तोलते जाओ तेरह तेरह सौ तो वही नहीं। असली ठिकाने आ गए, अब कहाँ जाएंगे बताओ, असली ठिकाने आने पर कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे। वहां कही है इस वास्ते हुए राम को दाओ मुझे, भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे है, ऐसे हो गो जब लग जाओ भगवान में आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। जब तक भगवान से विमुख है तब कहीं टिक नहीं सकोगा, शांति मिल नहीं सकेगी, दुख पड़ा ही पड़ेगा। तू रास्ता खोटा ले लिया, अब दुख पाओगे। सही रास्ता हो भगवान के हो जाने पर, भगवान को अपना मानने पर कोई जरूरत नहीं थी कुछ भी, माँ सब पालन करती है, ऐसे भगवान माँ है, तभी हो माता से पिता, तभी हो माता से पिता, तभी जब माता पिता पे बालक क्यों चिंता करे, माता पिता कर तो चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा रहे, चिंता माँ बाप को है बच्चे की, वो चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, भगवान के हमारे बटवारा हो गया, चिंता चिंता भी भगवान को मौज राम ले लिया हम। कितनी लंबी बात, पहले भगवान के हो जाओ फिर भगवान आपका हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यं ते तास्तथे भजाम्यहम्, भगवान का हो जाए उसके भगवान उसके हो जाते हैं। वश में होते आए भगवान भगत के वश में होते आए, क्योंकि अपने आप को दे दिया, बस होना ही पड़े, अपने आप को दे दिया तो भगवान अपने आप को दे देते, फिर मेरा भगवान हो जाएगा, फिर मौज हो जाएगा, आनंद हो गया। रात फिर आनंद सदा दिवाली संत के रात हो गया, ऐसा रास्ता है, सीधा सादा रास्ता है। कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है। ना कोई विद्या चाहिए, ना खर्चा चाहिए, ना परिश्रम पड़े, शरीर में कोई पसीना नहीं आता, खर्चा कुछ लगता नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, बालक माँ का होता है तो पढ़ा नहीं जाए वो योग्यता रहता है कुछ, अयोग्य के ऊपर ज्यादा कृपा करती है माँ, आज कोई योग्यता है। भगवान कह रहे मेरे प्रौढ़ तन में ज्ञानी ज्ञानी बड़े बेटा है, बारे के शिशु समुदास मेरा छोटा बच्चा है, श्रो करो सदा तिनके रखवारी, छोटे बाले की रख रखा करती वहां विशेष जिम्बा दे रखा हुआ था। तो मेरा ज्ञानी होना तो कठिन है, छोरा होना छोटा है ना, भगवान का चरण हो जाएगा, कैसी बात है, अड़ी बात है। सच्चे हृदय से भगवान को जाओ, हो राम को नाम जप, पहले भाव संसार का नहीं हो भगवान का हूं, संसार का सेवा करने नहीं, संसार का शरीर से, बाड़ी से, मन से, धन से, परिवार से, योग्यता से, संसार की सेवा, क्योंकि संसार की सेवा है तो संसार की संसार की सेवा और संसार की अपना जो अपने से भगवान की सेवा, भगवान का हो फिर भगवान में डूब जाते मन में डूब जाते। सत्श्री सतपति यथा दुर्वासा के प्रसंग में जो बड़ी सी बात आई है, वहां भगवान के यहां गए दुर्वासा तो भगवान ने साफ जवाब दे दिया, अपने मारो हाथ पा अदरा कर दिया, मारे हाथ बात को जोड़ा, हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त पराधीन हूं, मेरे हाथ की बात नहीं, चक्र उसको दे रखा है अम्बरीश को, वही रक्षा कर सकता है, राज चक्र आपका है, मैं क्या करूंगा, अम्बरीश ने जा रखा आप तो चक्र से प्रार्थना करी तो प्रिंस छूटा उसने लिखा सतस्त्री सतपति था, जैसे श्रेष्ठ पति होता है उसको पतिव्रता भस्म कर देती, भस्म करना चाहती नहीं है, पर ये यथा मां परिवार काम करे तो पति आप ही भस्म हो जाए उसके अनुकूल चले तो, या प्रतिकूल चले तो कैसे भस्म हो जाए, ऐसे भगवान के अनुकूल है तो भगवान भस्म हो जाए, भगवान एक विलक्षण बात है, पर एक एक स्त्री के वश होता है, आप लाख आदमी मिलकर भगवान को सबके वश हो जाए, भगवान लाख ही बन जाएंगे खुद भी किसी बहुत की बात, जैसे कल कहा था ना माँ का बेटा सब माँ को पूरी माँ कह सकते हैं, ऐसे पूरे भगवान हमारे भगवान के हाँ पूरा तेरे, ऐसा सौदा मिलेगा कहीं, अपना वो दे दे भगवान, अपना वो दे दे, धोए राम को नाम जप तो राम जी का होकर कीर्तन करो भाई प्रेम से, चार से थोड़ी ऊपर हो गई है, चार साढ़े चार पौने पांच तक है, प्रेम से सब प्रेम से एक बड़ा रस विलक्षण पुरुष पैदा होता है।